महाभारत विराट पर्व नवमोध्याय। द्रौपदी का सैरंधी के वेश में विराट के रनिवास में जाकर रानी सुदेशना से वार्तालाप करना और महानिवास पाना। वैसंपायनवाच ततः केशान समुत्क्षिप्य वेल्लिताग्रान निंदितान कृष्णान सूक्ष्मान मृदन दीर्घान समुद्रंथ सुचिस्मिता। जो गृहे दक्षिणे पार्श्वे मृदुन शीतलोचना वासश्च परिधायैकं कृष्णा सुमलितं महत कृत्वा वेशं च सैरन्ध्यां ततो व्यचरदार्तवन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर पवित्र मंद मुस्कान और कजरारे नेत्रों वाली द्रौपदी ने अपने सुंदर महीन कोमल और बड़े बड़े काले एवं घुंघराले केशों की चोटी गूंथ कर उन मृदुल अलकों को दाहिने भाग में छिपा दिया और एक अत्यंत मलिन वस्त्र धारण करके सैरंध्री का वेश बनाए वह दीन दुखियों की भांति नगर में विचरने लगी। ताम नरा परिधावन्तिं स्त्रियश्च समुपाद्रवन् अपृच्छंश्चैव ताम दृष्ट्वा का त्वं किं च चिकीर्षसि। उसे इधर उधर भटकति देख बहुत सी स्त्रियां और पुरुष उसके पास दौड़े आए तथा पूछने लगे, तुम कौन हो और क्या करना चाहती हो? सातानुवाच राजेन्द्र सैरंध्यम अहमहागता कर्म चेच्छामि वै कर्तुं तस्य यो मां युयुक्षति तस्यारूपेण वेषेण श्लक्षणया च तथा गिरा न ससद्धतां दासीं अन्नहेतोरुपस्थिताम्। राजेन्द्र, उनके इस प्रकार पूछने पर द्रौपदी ने उनसे कहा, मैं सैरंध्र हूँ सैरंध्री हूँ, जो मुझे अपने यहाँ नियुक्त करना चाहे उसी के यहाँ मैं सैरंध्री का कार्य करना चाहती हूँ और इसीलिए जहाँ आए हूँ उसके रूप वेश और मधुर वाणी से किसी को यह विश्वास ही नहीं हुआ कि यह दासी है और अन्न वस्त्र के लिए यहाँ उपस्थित हुई है। सैरंध्री किसे कहते हैं? यह स्वयं द्रौपदी ने इसके पूर्व तीसरे अध्याय के 18वें श्लोक में बताया है। विराटस्य तु कैकेयी भार्या परम सम्मता आलोकयन्ती ददृशे प्रासादात् द्रुपदात्मजाम्। इतने में ही राजा विराट की अत्यंत प्यारी भार्या केकय राजकुमारी सुदेशना ने, जो अपने महल पर खड़ी हुई नगर की शोभा निहार रही थी, वहीं से द्रुपद कुमारी को देखा। सा समेक्ष तथा रूपां अनाथां एकवाससं समाहूया ब्रवित भद्रे का त्वं किं च चिकीर्षसि। वह एक वस्त्र धारण किए थी एवं अनाथा सी जान पड़ती थी। ऐसे दिव्य रूप वाली तरुणी को उस अवस्था में देखकर रानी ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, भद्रे तुम कौन हो और क्या करना चाहती हो? सातमुवाच राजेन्द्र सैरंध्यम अहमुपागता कर्म चेच्छाम्यहम कर्तुं तस्य यो मां युयुक्षति। राजेन्द्र, तब द्रौपदी ने रानी सुदेशना से कहा, मैं सैरंध्री हूँ, जो मुझे अपने यहाँ नियुक्त करना चाहे उसके यहाँ रहकर मैं सैरंध्री का कार्य करना चाहती हूँ और इसीलिए यहाँ आई हूँ। सुदेशनोवाच नैवं रूपा भवन्तेव यथा वदति भामिनी प्रेषयन्ति वै दासे दासाश्च विविधान बहुन। सुदेशना ने कहा, भामिनी, तुम जैसा कह रही हो उस पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी जैसी रूपवती स्त्रियां सैरंध्री अर्थात दासी नहीं हुआ करती। तुम तो बहुत सी दासियों और नाना प्रकार के बहुतेरे दासों को आज्ञा देने वाली रानी जैसी जान पड़ती हो। नोच्च गुल्फा संहतो गंभीरा सरुन्नता रक्ता पंच सुरक्तेषु हंस गद्गद भाषणी सुकेशी सुस्तनी श्यामा पीन श्रोणी पयोधरा तेन तेन इव संपन्ना काश्मीरी व तुरंगमी अरालपक्ष्म नयनाम बिंबोष्ठी तनुमध्यमाम कंबोग्रीवा गुणतिरा पूर्ण चंद्र निभाननाम। तुम्हारे गुल्फ ऊंचे नहीं हैं, दोनों जांघें परस्पर सटी हुई है, तुम्हारी नाभि वाणी और बुद्धि तीनों में सम गंभीरता है, नाक कान आँख स्तन नख और घाटी इन छहों अंगों में ऊंचाई है, हाथों और पैरों के तलवे आँख के कोने ओठ जिह्वा और नख इन पांचों अंगों में स्वाभाविक लालिमा है, हंसों की भांति मधुर एवं गदगद वाणी है, तुम्हारे केस काले और चिकने हैं, स्तन बहुत सुंदर है, अंग कांति श्याम है, नितंब और उरोज पीन है, ऊपर कही हुई प्रत्येक विशेषता से तुम संपन्न हो, काश्मीर देश की घोड़ी के समान तुम में अनेक शुभ लक्षण हैं, तुम्हारे नेत्रों की पलकें काली और तिरछी है, ओष्ठ पके हुए बिंब फल के समान लाल है, कमर पतली है, गर्दन शंख की शोभा को छीने लेती है, नरसे मांस से ढकी हुई है, नसे मांस से ढकी हुई है तथा मुख पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित कर रहा है। शारदोत्पलपत्राक्षा शारदोत्पलगंधया शारदोत्पल सेविन्या रूपेण सदृशी श्रिया। तुम रूप में उन्हीं लक्ष्मी के समान हो जिनके नेत्र शरद ऋतु के विकसित कमल दल के समान विशाल है, जिनके अंगों से शरदकालीन कमल की सी सुगंध फैलती रहती है तथा जो शरद ऋतु के कमलों का सेवन करती है। का त्वं ब्रूहि यथा भद्रे नासिदासी कथंचन यक्षी वा यदि वा देवी गंधर्वी यदि वा अप्सरा देवकन्या भुजंगी वा नगरस्याथ देवता विद्याधरी किन्नरी वा यदि वा रोहिणी स्वयं। कल्याणी बताओ तुम वास्तव में कौन हो, दासी तो तुम किसी प्रकार भी नहीं हो सकती, तुम यक्षी हो या देवी, गंधर्व कन्या हो या अप्सरा, देव कन्या हो या नाग कन्या, अथवा इस नगर की अधिष्ठात्री देवी तो नहीं हो, विद्याधरी किन्नरी या साक्षात चंद्रदेव की पत्नी रोहिणी तो नहीं हो। अलम्बुषा मिश्र केशे पुंडरी काथ मालिनी इंद्राणी वारुणी वा त्वं त्वष्टुर्धातु प्रजापते देव्यो देवेषु विख्याता तासां त्वं कतमा शुभे। तुम अलम्बुषा मिश्र केशी पुंडरी का अथवा मालिनी नाम की अप्सरा तो नहीं हो, क्या तुम इंद्राणी वारुणी देवी विश्वकर्मा की पत्नी अथवा प्रजापति ब्रह्मा की शक्ति सावित्री हो। शुभे देवताओं के यहाँ जो प्रसिद्ध देवियाँ हैं उनमें से तुम कौन हो। द्रौपदी उवाच नास्मि देवी न गंधर्वे नासुरे न च राक्षसी चैरंध्रे तो भुंजस्यास्मि सत्यमेतद्ब्रवीमिते। द्रौपदी बोली रानी जी मैं न तो देवी हूँ न गांधर्वी न असुर पत्नी हूँ न राक्षसी, मैं तो सेवा करने वाली सैरंध्री हूँ, यह मैं आपसे सच सच कह रही हूँ। केशान जानाम्यहम कर तुम पिंसे साधु विलेपनम मल्लिकोत्पल पद्मानाम चंपकानाम तथा शुभे ग्रथयस्य विचित्राश्च स्रज परम शोभना। मैं केशों का श्रृंगार करना जानती हूँ तथा उबटन या अंगराग बहुत अच्छा पीस लेती हूँ। शुभे मैं मल्लिका उत्पल, कमल और चंपा आदि फूलों के बहुत सुंदर एवं विचित्र हार भी गूंथ सकती हूँ। आराधयम् सत्यभामाम् कृष्णस्य महिषीं प्रियाम् कृष्णाम् च भार्याम् पांडूनाम् कुरुणाम् एक सुंदरीम्। पहले मैं श्री कृष्ण की प्यारी रानी सत्यभामा तथा कुरुकुल की एकमात्र सुंदरी पांडवों की धर्मपत्नी द्रौपदी की सेवा में रह चुकी हूँ। तत्र तत्र चराम्येवं लभमाना सुभोजनम् वासांसे यावन्ति लभे तावत् तावत् रमे तथा मालिनीत्येव मे नाम स्वयं देवी चकारसा साहमाद्यागता देवी सुदेशने त्वन्निवेशनम्। मैं भिन्न भिन्न स्थानों में सेवा करके उत्तम भोजन पाती हुई विचरती हूँ। मुझे जितने वस्त्र मिल जाते हैं उतनों में ही मैं प्रसन्न रहती हूँ। स्वयं देवी द्रौपदी ने मेरा नाम मालिनी रख दिया था। देवी सुदेशने, आज वही मैं सरंध्री आपके महल में आई हूँ। सुदेशनी वाच मूर्धनी त्वां वासयेयं मे वै प्रसंतो मे न विद्यते न चेदिच्छति राजा त्वां गच्छे सर्वेण चेतसा। सुदेशना ने कहा, सुंदरी यदि मेरे मन में संदेह न होता तो मैं तुम्हें अपने सिर माथे रख लेती। यदि राजा तुम्हें चाहने न लगे, संपूर्ण चित्त से तुम पर आसक्त न हो जाए तो तुम्हें रखने में मुझे कोई आपत्ति न होगी। स्त्री ओ राजकुले याश्च मम भेष्मणि प्रसक्तास्त्वां निरीक्षन्ते पुमांसं कं न मोहये। इस राजकुल में जितनी स्त्रियां हैं तथा मेरे महल में भी जो ये सुंदरियां हैं वे सब एक टक तुम्हारी ओर निहार रही हैं। फिर पुरुष कौन ऐसा होगा जिसे तुम मोहित न कर सको। वृक्षान् चावस्थितान् पश्य य इमे मम भेष्मणि तेपि त्वां सन्नमन्तेव पुमांसं कं न मोहयेह। देखो, मेरे भवन में ये जो वृक्ष खड़े हैं वे भी तुम्हें देखने के लिए मानो झुके से पड़ते हैं। फिर पुरुष कौन ऐसा होगा जिसे तुम मोहित न कर लो। राजा विराट सुत्रोणे दृष्ट्वा वपुर्मानुषं विहाय मां वरारोहे गच्छे सर्वे न चेतसा। सुंदर नितंबों वाली सुंदरी, तुम्हारे संपूर्ण अंग सुंदर हैं। राजा विराट तुम्हारी यह दिव्य रूप देखते ही मुझे छोड़कर संपूर्ण चित्त से तुम्हें में आसक्त हो जाएंगे। यम हि त्वं अनवद्यांगे तरलायतलोचने प्रसक्त अभिभिक्षेथा स काम वसगो भवे। निर्दोष अंगों तथा चंचल एवं विशाल नेत्रों वाली सैरंध्री, जिस पुरुष की ओर तुम ध्यान से देख लोगी वही काम के अधीन हो जाएगा। यस्य त्वां सततं पश्येत पुरुषश्चारुहासिनी एवं सर्वान् वद्यांगे सचानंग वशो भवेत। शुभांगी चारुहासिनी, इसी प्रकार जो पुरुष प्रतिदिन तुम्हें देखेगा वह भी कामदेव के वशीभूत हो जाएगा। अध्यारोहे यथा वृक्षान् बधायैवात्मनो नरः राजवेश्मनिते शुभ्रो गृहे तु स्यात् तथा मम। शुभ्रो, जैसे कोई मूर्ख मनुष्य आत्महत्या के लिए गिरने के उद्देश्य से वृक्षों पर चढ़े, उसी प्रकार राजमहल में या अपने घर में तुम्हें रखना मेरे लिए अनिष्टकारी ही हो सकता है। यथा च कर्कटी गर्भम आधत्ते मृत्युमात्मनः तथा विधम महम मंडले वासम तव शुचिस्मिते। शुचिस्मिते, जैसे केकड़े की मादा अपने मृत्यु के लिए भी गर्भधारण करती है, मृत्यु के लिए ही गर्भधारण करती है। उसी प्रकार तुम्हें इस घर में ठहराना मैं अपने लिए मरण के तुल्य मानती हूँ। द्रौपदी उवाच नास्मि लभ्या विराटेन न चानेन कदाचन गंधर्वापतियो मह्यम युवान पंच भामिनी। द्रौपदी बोली, भामिनी मुझे राजा विराट या दूसरा कोई पुरुष कभी नहीं पा सकता। पांच तरुण गंधर्व मेरे पति हैं। पुत्रा गंधर्वराजस्य महासत्वस्य कस्यचित् रक्षन्ति ते च माम नित्यम दुखाचारा तथा हयम्। वे सब किसी महान शक्तिशाली गंधर्वराज के पुत्र हैं, वे ही मेरी प्रतिदिन रक्षा करते हैं तथा मैं स्वयं भी दुर्धर्ष हूँ। यहाँ गंधर्वराज कहने का गूढ़ अभिप्राय यह है कि वे गंधर्व तुल्य राजा पांडु के पुत्र हैं। यो मे न दद्यादुच्छिष्टम दुच्छिष्टम न च पादौ प्रधावयेत प्रिणेरस्ते न वासेन गंधर्वापतयो मम। जो मुझे जूठा अन्न नहीं देता और मुझसे अपने पैर नहीं धुलवाता उसके उस व्यवहार से मेरे पति गंधर्व लोग प्रसन्न रहते हैं। यो हिमाम पुरुषो गृध्येद यथान्या प्राकृता स्त्रियः तामेव निवसेत् रात्रिं प्रवेश्य च पराम तनुम्। परंतु जो पुरुष मुझे अन्य प्राकृत स्त्रियों के समान समझकर बलपूर्वक प्राप्त करना चाहता है उसका उसी रात में परलोक वास हो जाता है। न चाप्यहम चालितुं शक्या केनचिदंगने दुःखशीला हि गंधर्वा ते च मे बलिनः प्रिया प्रच्छन्नाश्चापि रक्षन्ति ते मां नित्यं शुचिस्मिते। अतः कल्याणी मुझे कोई भी सतीत्व से विचलित नहीं कर सकता। शुचिस्मिते यद्यपि मेरे प्रति गंधर्वगण इस समय दुख में पड़े हैं तथापि वे बड़े बलवान हैं और गुप्त रूप से सदा मेरी रक्षा करते रहते हैं। सुदेष्टो वाच एवं त्वां वासयिष्यामि यथा त्वं नन्दनिच्छसि न च पादौ न चोच्छिष्टं प्रक्षसि त्वं कथञ्चन। सुदेष्टो ने कहा, आनंददायिनी सुंदरी यदि तुम्हारा शील स्वभाव ऐसा है तो मैं जैसी तुम्हारी इच्छा है उसके अनुसार तुम्हें अवश्य अपने घर में ठहराऊंगी। तुम्हें किसी प्रकार पैर या जूठन नहीं छूने पड़ेंगे। वै सम्पानुवाच एवं कृष्णा विराटस्य भार्या परिशान्विता वास नगरे तस्मिन् पतिधर्म वती सती न चैनाम वेद तंत्रान्य तत्वे न जनमे जय। वह सम्पायन जी कहते हैं, विराट की रानी ने जब इस प्रकार आश्वासन दिया तब पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सती द्रौपदी उस नगर में रहने लगी। जन्मेजय वहाँ दूसरा कोई मनुष्य उसका वास्तविक परिचय न पा सका। इति श्री महाभारते विराट परमणि पांडव प्रवेश परमणि द्रौपदी प्रवेशे नवमोध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत पांडव प्रवेश पर्व में द्रौपदी प्रवेश संबंधी नौवां अध्याय पूरा हुआ।